चोरी नहीं की है तेरे संग यारा चोरा चोरी नहीं की है। चैन ले लिया मैंने बेकरार करके बेकरार करके बेकरार करके दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके तुमसे तुझे कैसा मेरा हाल वे जीना मरना है सब अब तेरे नाल वे तुझको पा लिया तेरा इंतजार करके इंतजार करके इंतजार करके दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके तुमसे प्यार